सर को कहीं खो गए थे हम सीने पे रखे सर को कहीं खो गए थे हम थे इतने करीब के हो गए थे हम की प्यास थी तेरे होठों का रस पिया तेरे हसीन जिस्म को नजरों से छू लिया फासला रहा सांसों के दरमियां हर बात हो रही थी खामोश थी जुबां थे इतने करीब खो गए थे हम।